تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 130 سے رکوع نمبر 6 کی تفسیر ہے وَلَكَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالیوں میں اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑے ہوتا کیا تھا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ جب ان کو کوئی بھلائی ملتی کوئی خوشحالی ان پر طاری ہوتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی تھا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ اور جب کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتاتے أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یاد رکھو ان کی نحوست کا سبب اللہ کے علم میں تھا مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے یہاں سے رکوع کا آغاز ہے پیچھے والی آیات ہی کی کنٹینویشن ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا کر فرعون کے دربار میں بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مدد کے لیے بھیجا لیکن فرعون نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا نتیجہ کیا ہوا کہ حق کا پیغام جو تھا وہ نہیں سمجھ سکا اس کے برعکس جو جادوگر تھے باوجود اس کے کہ کفر اور جادو کا شکار تھے فرعون کے ہائر کیے ہوئے لوگ تھے لیکن چونکہ خالی ذہن تھے اس لیے فوراً مان گئے اور جب ان کے سامنے حق چمکا تو فوراً ان کے دل شیشے کی طرح چمکنے لگے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے ہلکی سی ایک کرن جب ایمان کی دل میں آتی ہے تو انسان بہت زیادہ پھر اسی کو بڑھا سکتا ہے اور جب ندامت کے آنسو دل پر گرتے ہیں تو جو میل گناہوں کی صورت میں گرا ہوتا ہے وہ بھی اترنے لگتا ہے اب ہوا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی اور ظاہر ہے کہ ایک دن میں نہیں کیا یہ معاملہ چلتا رہا لیکن فرعون چونکہ خودداری یا انا کا شکار تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے نصیحت نہیں لی تو اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف قسم کی سزائیں مسلط کی اس پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کبھی بھی کسی کو ایک دم نہیں پکڑتا چھوٹی چھوٹی مشکلیں چھوٹی چھوٹے عذاب جو ہوتے ہیں یہ تمہیدیں ہوتی ہیں ایک بہت بڑے عذاب سے بچنے کی اگر انسان چھوٹی سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے روک لے انہی سے نصیحت پا کے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو بڑی مشکل میں نہیں ڈالتا یہاں بھی اسی کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑ لیا یہاں دیکھیے کہ اخذ کا لفظ بہت زیادہ اس کے صحیح معنوں میں آیا بہت مختلف طرح سے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پکڑ کے معنوں میں ہم نے پکڑ لیا ہم نے مؤاخذہ کر لیا یعنی ہم نے بنی اسرائیل جو کہ اس وقت غلام تھے ان کی مدد کروانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو جھٹلانے یا اللہ کے پیغام کو قبول نہ کرنے کی سزا میں آل فرعون کو پکڑ لیا یہاں دیکھیے گا کہ رہتے ایک ہی شہر میں تھے ایک ہی جگہ پہ تھے لیکن عذاب کس پہ آیا آل فرعون اور آل فرعون کون تھے فرعون کی قوم قبطی نسل کی مراد ہے کس طرح ان کو پکڑا بس سنین سنین کا لفظ سن سے ہے سن کی جمع ہے یہ ہم بولتے ہیں نا سن ایک سن دو تو سن سے یہی ہے جمع کے سیگے میں آئے اب ہوتا کیا ہے کہ سنین قحط سالی کو کیوں کہتے ہیں اس کا اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو سالوں ہم نے ان کو سالوں کے ساتھ آزمایا لیکن عربی میں وہ سال جو آزمائشوں والے سال ہوتے ہیں جس میں کوئی مشکل آتی ہے کوئی برا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس سال کو یاد کیا جاتا ہے وہ ایک میموریل چیز بنتی ہے آج بھی دیکھیے کہ کوئی ایک ہلکا سا فتنہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایک ہریکین آتا ہے تو وہ دن یا وہ سال جب بھی بات ہوتی ہے تو فوراً کہا جاتا ہے ہاں اس وقت میں سیلاب آیا تھا یا اس دور میں یہ ہریکین آیا تھا تو اس نسبت سے یہاں سالوں سے مراد قحط سالی کے سال ہے کیونکہ جب بارش نہ ہو تو قحط ہو جاتا ہے عربی میں اس طرح ہوتا ہے کہ واحد جو ہے وہ ایک اور معنوں میں ہوتا ہے لیکن اس لفظ کی جب جمع کر دی جاتی ہے تو معنی بدل جاتا ہے یعنی سن کہیں گے تو سال ہے لیکن جب سالوں کہیں گے سنین کہیں گے تو آزمائشوں والے سال مراد ہیں جیسے جیسے انگلیش میں فورس ہے نا اب فورس ایک لفظ ہے لیکن آپ اس کو فورسز کہہ دیں گے تو یہ آرمی کے معنوں میں چلا جاتا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی سزائیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیں تو سنین ایسے ہی تھے خشک سالی کے سال تھے ان پہ بارشیں نہیں ہوتی تھیں اور اتنی بڑی قحط سالی ہوتی تھی کہ وہ سال ان کے لیے یادگار ہو جاتا تاریخی وقت ہو جاتا میموریل ہو جاتا تو لہٰذا سنتو سال کے لفظ سے بھی استعمال ہوا اسی طرح کہتے ہیں کہ سنت القوم عربی میں کہتے ہیں وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے بعض کہتے ہیں کہ یہاں بالسنین سے مراد کیا ہے مست ہم السنات کہ ان کو قحط چھوا یا ان پر کال پڑ گیا اور سنین کے لفظ سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سال در سال یعنی مسلسل قحط رہا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک سال قحط ہو تو وہ اس کی شدت اور ہوتی ہے لیکن اگر اگلا سال بھی مسلسل قحط میں ہو اور اس سے اگلا بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کے وہ خطے کے جہاں قحط سالی کی وجہ سے پھر لوگوں کے جسم پہ گوشت تک نہیں رہتا تو مراد یہ کہ کئی سال تک یہ قحط ان کے اندر آتا رہا اللہ تعالیٰ نے ان کو خشک سالیوں میں رکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا و نقص من الثمرات پھلوں میں کمی ہو گئی ظاہری بات ہے کہ بارش نہیں ہوئی یا اس کے بعد اگر ایک الگ عذاب بھی اس کو دیکھا جائیں تو آسمان اور زمین سے کچھ اس قسم کی چیزیں ان پر گریں کہ جس سے ان کے پھل برباد ہو گئے قتادہ کہتے ہیں کہ قحط سالی غلے کی پیداوار میں کمی تو دیہاتیوں کے لیے ہوئی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی شہریوں کے لیے ہوئی جہاں بھی جس چیز کا کوئی اثر ہو سکتا تھا وہ ہوا ہوا کیوں یہ سب کچھ لعلہم یذکرون شاید کہ وہ نصیحت پا کر جائیں شاید کہ وہ بچ جائیں شاید وہ متنبہ ہو جائیں سمجھ جائیں کہ یہ سب کچھ صرف مدر نیچر کے تحت نہیں آ رہا یہ زمانے کے ہیر پھیر نہیں ہیں بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت دینا چاہتا تھا کہ ان کے یہ کام ان کے کفر اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو آئیں اگر یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دے گا ان کے دل نرم ہو جائیں توبہ کر لیں اور آپ دیکھیے ہوتا بھی ایسی ہے جب بھی انسان پر کوئی مشکل آئے تو اس کو لازم اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میں نے غلطی کیا کی چلتے چلتے اگر ٹھوکر بھی لگے نا تو ضرور سوچا کریں کہ آخر میں کیا کر کے آئی ہوں کیا کسی کا دل تو نہیں دکھا کے آئی کسی غلط کام کے ارادے سے تو نہیں جا رہی تھی میرا کوئی غلط پلان تو نہیں تھا آپ کے اندر سے جب یہ ٹوک آ گئی نا تو پھر یہی اصل میں آپ کے دل کو حق بات کا محافظ بنانا ہے اور اسی کو فرقان کہتے ہیں اور جس بندے کے اندر یہ پیدا ہو گیا پھر اس کو دوسرے بہت زیادہ لوگ اگر ٹیچ نہ بھی کر سکے تو وہ خود اپنے آپ کو ٹیچ کرتا جاتا ہے ہم بھی سوچیں ہماری زندگیوں میں کتنے غم آئے ہوں گے کتنے صدمے آئے کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم کیا سوچتے ہیں فلاں بیمار ہوا اس لیے مر گیا چلو تو آپ کو یہ صدمہ کیوں پہنچا یہ تو اس کا معاملہ تھا نا وہ بیمار ہو کے چلا گیا آپ نے یہ غم کیوں سہا چوری ہو گئی وہ لاک کھلا رہ گیا تھا تو چور چوری کر گیا جب ہم چیزوں کو ظاہری اسباب کے پردے میں چھپا دیتے ہیں نا تو عموماً پھر اسی قسم کے کام کرنے لگتے ہیں کہ جس میں ہم اس سے سبق نہیں لیتے دیکھیے ہر چیز جو دنیا میں ہوتی ہے نا اس کے دو اسباب ہوتے ہیں ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اور ایک باطنی سبب ہوتا ہے ہم جب ظاہری اسباب کے اندر کھو جاتے ہیں نا تو اس کے باطنی سبب کو نہیں دیکھتے مثلا کسی کو فلو ہوا فلو کیوں ہوا ظاہری سبب اس کا کیا ہے کہ اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی پاسیبل ہے نا یا کوئی جرم پھیل گیا یا کوئی وائرس پھیل گیا لیکن اس کے پیچھے ایک باطنی سبب بھی ہوتا ہے اور وہ کیا ہے اس کا کوئی گناہ وما صابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم تم پہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتی ہے اب جو لوگ صرف ظاہری اسباب میں الجھ کے ڈاکٹر سے دوا لے آتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن آپ اگر غور سے دیکھیں تو ظاہری سبب تو آپ نے دور کر لیا لیکن باطنی سبب دور نہ کریں تو کیا آپ کو صحت ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے اور کیا وہ مکمل صحت ہوگی یہ ایسی ہے کہ جیسے اندر کسی کے جسم میں کوئی روگ ہے کوئی بیماری آ گئی ہے اب اس کا رنگ مرجھانے لگا، رنگ پیلا ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ باہر سے کلر اچھا کرے، کوئی چہرے پہ کریم لگائے، کوئی پاؤڈر لگائے، کوئی فاؤنڈیشن لگائے۔ اب بتائیے کیا ظاہری کوڈنگ کرنے سے یا کوٹنگ کرتا ہے جو چہرے پہ انسان، اس سے وہ فریش لگے گا؟ ضرور سوچنا پڑے گا نا کہ اس کے جسم میں کوئی بیماری تو نہیں، خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی ایسا مرض تو نہیں لگ چکا اس کو کہ جو اس کے لیے چہرے کی زردی کا سبب بن رہا ہے۔ تو عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اندر کے کی بیماری کو دور کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ باہر کچھ بھی نہ لگاؤ، جو صحت مند ہوتے ہیں اگر وہ اپنے سکن پہ کچھ بھی نہ لگائیں تو ان کے چہرے پہ ایک خاص چمک ہوتی ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب اس وقت ان آیتوں کو پڑھنے والے ہیں، اور اس میں ہمیں اپنے لیے عمل یہی لینا ہے کہ مجھ پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، چھوٹی یا بڑی، اللہ کی طرف سے یا انسانوں کی طرف سے، کوئی انسان بھی آپ کو اگر تنگ کرتا ہے یا اگر کوئی انسان بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو ضرور سوچئے کہ آخر اس نے مجھے ہی کیوں دی، آخر میں ہی کیوں بیمار ہوئی، اتنے لوگ ہیں شہر میں، صرف مجھے اس جرم کا اثر کیوں ہوا، یہ وائرس مجھ پہ کیوں اٹیک ہوا؟ جس کو یہ کرنا آ گیا نا، لعلہم یذکرون، پھر نصیحت ہی نصیحت ہے۔ پھر بعض دفعہ پریشانی، بیماری، دکھ انسان کے لیے محسن بن جاتا ہے، جس نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا یا جس نے اپنے اوپر آنے والے مشکل حالات سے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس بندے کے لیے وہ مصیبت رحمت بن جاتی ہے۔ لیکن شیطان اکثر لوگوں کا دھیان اس طرف جاننے نہیں دیتا، اس کو چاہیے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اگلے رویے کو دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اور جب آتی تھی ان کے پاس کوئی حسنہ، سرسبزی، خوشحالی، عافیت، غلے اور پھلوں کی پیداوار میں اضافہ ہونا، کوئی نعمت مل جاتی، کوئی ان کے ساتھ خیر کی بات ہو جاتی، قالو، تو کہتے، لَنَا هَذِهِ، اس کا کریڈٹ تو ہم ہی کو ہے، ہم نے کیا، ہم ہی فائدہ ہوگا، آخر محنت کرتے ہیں، آخر دوائیں کھاتے ہیں، آخر وقت پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، بس دیکھا یہ ساری ہماری وجہ سے تو ہے، یعنی کوئی خیر ملتی تو سارا کریڈٹ خود کو لے لیتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی سیئہ پہنچتی، پھر یہاں سیئہ کا معنی ناگوار، مصیبت، قحط، بدحالی، کوئی ایسی چیز پہنچتی، یتیرو بموسیٰ، تو وہ بدشگونی لیتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، و مماہو، اور جو اس کے ساتھی تھے۔ یہ کیسے؟ یعنی جب کوئی مشکل آتی تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے، جب تک یہ لوگ ہم میں نہیں تھے ہم پر کبھی ایسی مصیبت نہیں آئی، اور اب یہ آ گئے ہیں نا، انہوں نے ہمارے بتوں کو برا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے ایک نئی زندگی شروع کر دی، اور اب ساری مشکلات انہی کی وجہ سے آ رہی ہیں، اس لیے اس کا قصوروار ان کو ٹھہرا دو۔ سعید بن جبیر اور محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ فرعون کی بادشاہت 400 برس جاری رہی، اور 626 برس کی عمر میں اس کو کبھی کوئی دکھ نہیں ہوا۔ اگر کسی دن اس کو بھوک یا بخار یا گھڑی بھر کے لیے درد کی تکلیف پہنچ جاتی تو وہ رب ہونے کا دعویٰ نہ کر سکتا تھا، مگر اس کا یہ دعویٰ اور فرعون والوں کا اس آیت میں جو قول نقل کیا گیا، اس کی علامت کیا تھی؟ کہ وہ انتہائی حماقت میں مبتلا تھے، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے، اور آیتوں کا، نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں آتا تھا، اور وہ نہ سمجھے کہ حالات کا فروغ اور خوش معاشی تو اللہ کی مہربانی اور محنت ہے، اور جب اللہ کی اس نعمت کا شکر انہوں نے ادا نہ کیا، اور اللہ کے رسول نے شکر اور اطاعت کی دعوت دی اور معجزات پیش کیے، تو انہوں نے اس دعوت کو بھی ٹھکرا دیا اور اپنی نافرمانیوں میں غرق رہے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ان پر قحط کو مسلط کر دیا۔ یعنی اب دیکھیے کہ انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست ان کے کفر اور گناہ کی وجہ سے بطور قحط اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کس کفر کی بات کر رہے تھے؟ اللہ پر ایمان لانے کو مشرک لوگ بعض دفعہ کفر اور شرک تک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک ہمارے بزرگوں کو نہیں مانو گے ہمارے بتوں کو نہیں مانو گے تمہارا ایمان ہی ادھورا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ اپنی انتہائی حماقت کے سبب سے نہیں جانتے کہ جو قحط وغیرہ ان پر مسلط کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور یہ جو طائر ہم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی قابل توجہ ہے. طائر کا لفظ جو ہے اڑنے والے کو کہتے ہیں, طائر اڑنے والا یعنی پرندہ. اب طائر کے لفظ کے ساتھ یہ بدشگونی کی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو عرب لوگ بھی اور اس دور میں مصری بھی اس چیز کے عادی تھے کہ جب کوئی فال نکالنی ہوتی تو پرندوں کو اڑاتے تھے. پرندہ اڑ کے دائیں طرف چلا جاتا تو کہتے خیر ہوگی, بائیں طرف چلا جاتا تو کہتے شر ہوگی. تو اسی لیے پھر اس کا ایک معنی فال لینے کا بھی ہو گیا. فال لے لیتے تھے پرندوں کے ساتھ, یعنی اپنا معاملہ کرتے تھے اس طریقے سے کہ جو بھی ہوگا وہ ان کی طرف سے ہوگا. آج بھی دیکھیے کہ لوگ کوے کے بولنے کو مہمانوں کا آنا کہتے ہیں, آج بھی بلی کے رونے کو لوگ منحوسیت کہتے ہیں, آج بھی اگر کالی بلی راستہ کاٹ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے معصوم سے یہ جانور ہیں اور یہ ہمیں مستقبل کی خبریں دینے لگ جاتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی بھی قوم کے اندر عجیب و غریب قسم کی بدشگونیاں اور وہم اور توہمات جو ہیں وہ پیدا کر دیتی ہیں. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو اس وقت مسلمان مکہ میں پس رہے تھے, سخت قسم کی آزمائشوں کے شکار تھے. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے یہ حالات سنا کے مسلمانوں کو بھی مضبوط کر رہا ہے کہ دیکھو کل جیسے بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی اس طرح تمہارے بھی ہونے والی ہے. آج تم مشکلات سے گزر رہے ہو, کل تمہارے بھی اچھے دن آنے والے ہیں. اور اگر تم نے اس وقت اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی آسانیاں کر دے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ لگے ہوئے اس الزام کے جواب میں ان کو کہہ دیا کہ تم اللہ کے نبی کو منحوس کہتے ہو, تمہیں نہیں پتہ. الم طائرہم عند اللہ, ساری طائر ساری ازمائش ساری بدشگونیاں تو اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ کی طرف سے کیسے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پہ پکڑتا ہے. نعوذ باللہ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نحوست کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, بلکہ جہاں شرک ہوگا وہاں نحوست ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ جتنے شرک پرستی کے شکار ہوتے ہیں نا اتنے شگون بڑے لیتے ہیں. جب جوتے پہ جوتا چڑھ گیا تو سفر پہ جائیں گے, پھر رنگوں سے نسبتیں لی جاتی ہیں, یہ کالا رنگ ہے یہ سفید رنگ ہے. جب کوئی انسان اس قسم کی سوچ کا حامل ہوتا ہے نا تو مخلوق کی عظمت اس کے دل پر اللہ سے زیادہ ہو جاتی ہے. پھر ایسے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری دیوی اور دیوتاؤں کی جب تک نظر و نیاز نہ دی جائے تب تک ہم نحوست سے نہیں بچ سکتے. بعض لوگ سال کا کوئی ایک دن مقرر کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس دن کوئی خاص کام نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ کام ہوگا ہی نہیں. بعض 11ویں تاریخ کو جب تک دودھ کی کھیر پکا کے نہ بانٹے وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے 11ویں کی کھیر نہ دی بزرگوں کے نام پہ تو ہماری بھینسیں مرنے لگیں گی. اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام چیزوں کو ہمارے سامنے کر دیا. اگر آج دیکھیں تو مسلمان کس قسم کے شگون لیتے ہیں, کیا کیا طریقے ہیں. یہ جو آیت ہم نے دیکھی کہ جب ان کو کوئی حسنہ پہنچتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے, مثلا شادی کا موقع ہی دیکھ لیں, تو اس وقت انسان کیا کہتا ہے, میں ڈیزرو کرتا تھا, ہاں میں خوش ہو سکتا ہوں, یہ ساری نعمتیں مجھے ڈیزرو کرتی ہیں یا میں ان کو ڈیزرو کرتا ہوں, لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. بعض لوگ دلہا دلہن کے ہاتھوں پر امام ضامن لپیٹتے ہیں. اب رسم کے نام پہ یہ شرک ہو اور اس کے اندر اتنی بڑی بات کر دی جائے کہ شاید یہ امام ہی آپ کے ضامن ہے. بعض لوگ تعویذ اس نام سے پہن لیتے ہیں کہ اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نظر نہیں لگے گی, نظر بد کا تعویذ یا کچھ. تو یہ ساری چیزیں وہی پیچھے سے باتیں چلتی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھیں اور جب اللہ ان کے گناہوں کے وبال میں ان کو پکڑے تو اس وقت پھر یہ اس کو نیک لوگوں کے نام پہ نحوست کی بات کر دیں. آج بھی دیکھیے کہ نیکوں کو دانے ملتے ہیں, یہ تو بس جب سے بس قرآن پڑھنے لگے ایسا ہوا, جب سے اس نے پردہ کیے میرے اوپر مشکلیں آنے لگیں, جب سے یہ دیکھا اور یہ دیکھا اور وہ دیکھا. اس طرح کی باتیں ہر دور میں ہوتی ہیں. اپنے ایمان اور عقیدے کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے کیونکہ قیمتی چیزیں ہیں. اب دیکھیے کہ چھوٹی سی بات میں کسی دین والے کو برا کہہ دینا, آج کل بھی لوگ بعض دفعہ بہت ہی ناسمجھی کے ساتھ یہ جملہ بولتے ہیں کہ آج کل تو سارے جھگڑے ہیں ہی مولویوں کی وجہ سے. یہ مولویوں نے زندگی حرام کی ہوئی ہے، چاہے آپ مذاق میں کہیں، چاہے آپ لطیفے میں کہیں، یا چاہے آپ کسی کا مطلب کسی کو حقیر جان کے کہیں، یاد رکھیے کہ اگر کسی ایسے موقع پہ انسان کی زبان سے کوئی ایسی چیز نکل گئی جو اللہ کو پسند نہ آئی، تو ہو سکتا ہے ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں. جس کو کہی اس کو تو اجر ہی مل جائے گا، لیکن جس نے کہی ہے اس کے اعمال کا خمیازہ ہو جائے گا. ایسے لوگ پھر دوسروں کو اپنی محرومیوں کی وجہ سمجھتے ہیں. اسی سے بھی بعض لوگ انسانوں کو بھی منحوس کہتے ہیں، فلاں عورت جب سے گھر میں آئی ہے روزی بند ہو گئی، فلاں بہو گھر میں آئی ہے تو جھگڑا ختم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے اس کی کوئی عادت ہو سکتی ہے، یا وہ چگلی کرے یا کرے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو منحوس ہوتی ہیں اور کیا نہیں ہوتی ہیں، اور کس سے ہم تبرک لے سکتے ہیں کس سے نہیں لے سکتے. اس کے ایک واضح اللہ تعالیٰ نے اشارے دے دیے ہیں، اس سے آگے اگر جائیں گے تو یہ زیادتی کرنا ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاتے ہوئے اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے. کوئی بدشگونی کسی انسان کو کچھ نہیں دیتی. آپ کا بچہ ہے، خوبصورت ہے، اگر آپ کو کسی اس نے کسی کو دیکھا، بعد میں بچہ رونے لگا، آپ کہتے ہیں دیکھا یہ دیکھ کے گئی ہے نا، اس کا تو دیکھنا ہی ایسا ہے، اس کی آنکھ کالی ہے. پھر بعض لوگ، میں نے ذہن میں ایک بات آ گئی، کچھ کہتے ہیں اس کی زبان کالی ہے، یہ جو بات کہتی ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی سند نہیں دی. اور جتنا آپ ان چیزوں میں پڑھیں گے نا، اتنا ہی آپ کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا. بس اگر آپ کو شک ہے نا کہ فلاں عورت آپ پہ کوئی جادو کرے گی یا وظیفہ پڑے گی، تو واقعی جب وہ جائے گی تو آپ کا بچہ روئے گا. بس وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اصل میں ایمان کو پختہ کر رہا ہوتا ہے اس بات پہ کہ اس عورت کے ہاتھ میں یہ چیزیں. تو بالکل ان چیزوں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھاتے ہوئے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں زندگی گزارنی کیسے چاہیے. ان کو پتہ ہی نہیں مصیبتیں آتی کیوں ہیں، غم اور صدمے انسان کو کیوں ڈالے جاتے ہیں انسان پہ، تاکہ انسان اپنے آپ کو بڑا کرے، انسان سمجھے، کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ گاڑی ہمارے لیے منحوس ہے، بعض کہتے ہیں سرخ رنگ کی گاڑی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، بعض کہتے ہیں زمین کا یہ ٹکڑا برا ہے. ایک خاتون تھیں، تو وہ اب مصیبتیں تو ہر ایک پہ ایسے ہی آتی ہیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن اب گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوئی کبھی کچھ، تو وہ ایک بزرگ کے پاس چلی گئیں. اب دیکھا کبھی بیٹی بیمار ہے، کبھی گھر میں رزق کی کمی ہے، کبھی یہ نہیں ہو رہا. اب بابا جی نے کہا کہ بھائی جس گھر میں تم رہتے ہو، اس گھر کے نیچے جو جگہ ہے نا زمین، وہ تو بھوتوں کی ہے. یعنی اب ذرا سوچئے کہ شیطان کیسے انسانوں کو پریشان کرتا ہے. یعنی یہ گھر کے نیچے جن رہتے تھے یا جن بھوت رہتے تھے، اور تم لوگوں نے اوپر آ کے گھر بنا لیا ہے، اب اس لیے وہ تمہیں تنگ کرتے ہیں. اب ذرا سوچئے، جس نے گھر بنایا، اتنا پیسہ لگایا، اب وہ گھر بھی نہیں گرائے گا. اب وہ اس پہ رو رہی ہیں کہ میری قسمت میں دیکھو، اگر مجھے گھر بھی ملا تو مجھے بھوتوں والی زمین پہ ملا. نہیں بھائی، اللہ کے بندو، ان چیزوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اپنی زندگی سے نکال دو. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری خوشی اور غم سے. دیکھو کہ اللہ نے تمہارے حق میں کیا لکھا ہے، اپنے عملوں سے لو. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، سورۃ بنی اسرائیل کی پہلے ہی رکوع کی آیت ہے، غالباً 12 نمبر ہے آیت، آپ چیک کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کا نام اعمال ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کو ہم قیامت کے دن کتاب کی صورت میں کھولیں گے. تو یہ نحوست تو ہمارے اپنے گلوں میں لٹک رہی ہے. ہر ان کلو نفسم بھی ماں کا سبت رہی نا، ہر بندہ اپنے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوا ہے. جیسے عمل کریں گے ویسے ہی معاملے ہوں گے. بعض دفعہ لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن آزمائشوں میں ہوتے ہیں. آپ کہیں گے پھر کیا ہوا، پھر کیا اپنے گناہوں کی سزا ہوئی؟ ٹھیک ہے، آپ کے گناہ نہیں ہیں، کسی اور کے گناہ ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی ایسے گناہ ہو سکتے ہیں جس کو آپ سوچتے نہیں، محسوس نہیں کرتے. یا پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے. تو لہٰذا ان باتوں پہ بہت کمنٹس نہیں دینے چاہیے. اس پہ یہاں بھی ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ انسان نہ بولے. کسی کو نہیں پتا کس کی وجہ سے. بعض کہ میرا یہ بچہ تو بڑا نیک بخت ہے. اچھا بھی کیا ہوا، یہ جب پیدا ہوئے تو اگلے ہی دن میرے میاں کو بڑی اچھی جاب مل گئی، پھر جب یہ ایک سال کی ہوئی تو بھائی پروموشن ہو گئی. مت کہیے، اچھی امیدیں رکھیں، بس اس کے زیادہ اور کوئی بات نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے ان عذابوں کا ذکر کیا. آگے بھی کچھ اور آ رہی ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. فرمایا کہ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ فرعون اور اس کے گروہ نے حضرت موسیٰ سے کہا، مہما تأتینا بہ من آیت لتسخرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا، تم جو بھی عجیب بات ہم پر جادو کے لیے پیش کرتے ہو، ہم اس کی سچائی کا یقین کرنے والے نہیں۔ پھر ہم نے فرسلنا علیہم الطوفان طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کے کیڑے اور مینڈکے اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی قالو سے مراد فرعون اور اس کے گروہ کے لوگ ہیں، من آیاتی ہی سے مراد معجزے اور دعوی رسالت کی سچائی کی نشانی ہے، یعنی جو ید بیضہ اور عصا کی صورت میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیش کیے ہوئے معجزے کو یہاں آیات اور علامات کہا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اس کو اللہ کی طرف سے نشانی کہتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو مذاق کے طور پہ کہا۔ اچھا، یہ ہے نشانی اس کے نبی ہونے کی، استہزاء، سحر، اور ساتھ ہی کہہ دیا لِتَسْخَرَنَا بِهَا، تو ہم پہ اس کے ذریعے جادو کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ موسیٰ نے ایک لفظ نہیں جادو کے بارے میں بولا، لیکن ان کا خود ہی خیال ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو برین واشنگ کرنا چاہتے ہیں، ہاں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں، کیا تم ہماری نظر بندی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ہمیں ہمارے مذہب سے پھیر کے اپنی طرف لے کے جانا چاہتے ہو؟ تم سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ان باتوں کو سن کے تو ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں، اتنا پیارا ہمارا جو دین ہے اس کو چھوڑ دیں؟ تم ہمارے لیے یہ معاملہ چاہتے ہو؟ بھی ساتھ اس کے، یعنی یہ جو کام کرتے ہو تم، اس میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد یہ جو لفظ ہے نا، مہما کے اندر جو ماں ہے نا، یہ کیا ہے؟ مذکر کی۔ اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو جہاں کے لکھایا تھا بات پہلے، کہ مہما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کو، یعنی عجیب تعجب کے انداز میں، جیسے ہمارے ہاں حیرت کے ساتھ کوئی چیز بولتے ہیں نا، حیرت سے کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اسی چیز کی طرف اشارہ آتا ہے کہ اچھا جی، آپ بہت بڑے بنتے ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں؟ اور اس طرح انکار پہ انکار کرتے ہی جا رہے تھے، اور ان کو ایسے لگتا تھا کہ ہم ہر برائی کو، ہر خراب چیز کو موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف مائل کر دیں، اور جو بھی موسیٰ علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں یہ باتیں جو ہیں یہ درست نہیں، ہم اس کو اگر مان لیں گے تو ہمارے لیے فائدے کی بات نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انسان پہ مشکل پڑتی ہے نا، تو بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اس کی عقل پہ بھی مشکل پڑ جاتی ہے۔ ایسی عقل پتھر ہوئی کہ قحط اور خشک سالیوں کے جو مصائب ان پہ پڑے، اس کو بھی موسیٰ کے جادو کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں کہ جادو کرا ہے اس لیے ایسا ہوا، اور جادو کی وجہ سے یہ ہوا، اور تم جو مرضی کر لو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ بالکل ان کی رینڈم باتیں ہیں۔ جب بندے کو سمجھ نہیں آتا نا، تو وہ ہر چیز کا الزام دوسرے فریق پہ لگانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان بھیجا، بارشیں آئی ہوں گی، طوفان ہوا ہوگا، یعنی پہلے خشک سالیاں تھیں پھر طوفان آ گئے، ہریکین کے معنوں میں بھی تو آتا ہے نا یہ لفظ۔ اور پھر والجراد، اور ہم نے ان پر ٹڈیاں بھیجی، ٹڈی، چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طرح کا معاملہ کیا۔ اب دیکھیے کہ پہلے قحط کا عذاب دیا، اللہ نے ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی، رجوع کرتے تھوڑی دیر، جب وہ پلٹ جاتا تو پھر ویسے کے ویسے ہوتے، اور اس طرح پھر ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، اور دوسری کے بعد تیسری ہوتی۔ تورات میں آتا ہے کہ موسیٰ نے لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی تو اولے برسے جیسے اولے پہلے کبھی نہیں برسے تھے، یعنی وہاں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب دلواتا تھا۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ کی نحوست ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے کمل اور جراد اور دفاع دیا، یہ سب مختلف قسم کے عذاب تھے جو ان پہ یکے بعد دیگرے آتے گئے، اور یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے۔ کہا کہ یہ آیات و مفصلات، یہ مفصل نشانیاں تھیں، واضح تھیں، یعنی جن کے عذاب الہی ہونے میں کسی عقل مند کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا، بالکل کلین اینڈ کلیئر۔ دوسرا مفصلات سے معنی لیا گیا الگ الگ، تو اس سے بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں سارے عذاب نہیں آتے تھے، بلکہ ایک کے بعد دوسرا آتا تھا۔ ابن ابی حاتم اور سعید بن جبیر نے کہا کہ ہر دو معجزات کے درمیان ایک مہینے کی مدت ہوتی تھی۔ ابن المنذر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا کہ ہر قسم کا عذاب سنیچر سے سنیچر تک ایک ہفتے رہتا، پھر ایک مہینے کے لیے اٹھا لیا جاتا، پھر دوسرا عذاب آتا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جادوگروں کے مغلوب ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر 20 برس تک رہے اور کچھ کچھ وقفے کے بعد معجزے دکھاتے رہے۔ تو یہ ساری روایت ہمارے سامنے ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب قوم ایک تکلیف سے نکلتی اور دوسری میں جاتی، جب عبرت نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسری طرف لے جاتا۔ اسی طرح ابن عباس، قتادہ، سعید بن جبیر اور محمد بن اسحاق کا یہ بیان امام بغوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون اور اس کے ساتھی سب شکست کھا کر واپس چلے گئے اور کفر و شرک سے کسی طرح باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے پے در پے قحط سالیوں میں مبتلا کیا، پھلوں کی پیداوار گھٹ گئی۔ اس طرح چار نشانیاں قدرت کی، عصا، موسیٰ، ید بیضہ، قحط سالیاں اور پیداوار کی کمی دیکھنے کے بعد بھی ان کو عبرت نہ ہوئی اور وہ کفر پر بدستور اڑے رہے تو موسیٰ نے بد دعا کی، اے اللہ، زمین پر تیرا بندہ فرعون مغرور اور سرکش ہو گیا اور حد سے آگے بڑھ گیا، اس کی قوم نے بھی تیرے عہد کو توڑ دیا، اب تو ان کو عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا اور میری قوم کے لیے نصیحت اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشان اور عبرت ہو۔ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیج دیا، ایسی بارش ہوئی کہ قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، نہ لیٹنے کی جگہ رہی نہ بیٹھنے کی، سب گھروں کے اندر پانی میں کھڑے ہو گئے۔ بنی اسرائیل اور قبطیوں کے گھر آپس میں ملے ہوئے تھے مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے، یعنی عذاب آیا کس طرح سے کہ ایک کے گھر میں پانی اور دوسرے کے نہیں ہے۔ قبطیوں کے گھروں کے اندر پانی رک کر کھڑا تھا اور کھیتیوں میں بھی پانی ٹھہر گیا، نہ زمین جوت سکتے تھے نہ کچھ بو سکتے تھے۔ یہ طوفان ہفتے سے ہفتے تک 7 روز رہا۔ اسی طرح امام مجاہد اور عطا کہتے ہیں کہ طوفان سے مراد موت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابن جریر میں ہے اسی طرح کی، جس میں یہی مفہوم ہے۔ تو بہرحال بعض کہتے ہیں طوفان سے مراد طاعون بھی تھا، مختلف اس کی بہت ساری تفاسیر مختلف مفسرین نے کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے ان کے ساتھ جو معاملے ہوئے، اس کو انہوں نے کیا معاملہ رکھ کیا، اللہ کا عذاب نہیں کہا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون، سورۃ قلم جو ہے 29ویں پارے کی دوسری سورت، اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایک ایسا پھرنے والا طوفان یا عذاب پھر گیا ان کے اوپر راتوں رات کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ اب کہتے ہیں جب بارشیں ہوئیں تو پھر موسیٰ کے پاس آئے، کہا اپنے رب سے کہیں کہ بارش بند کر دیں، ہمارے سروں سے یہ بارش کی مصیبت ہٹ گئی تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے طوفان دور کر دیا۔ پھر کہتے ہیں ایسی کھیتی اور فصل اور گھاس پیدا ہوئی جو کبھی نہیں ہوئی تھی، سارا ملک سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کے جو قبطی تھے کہنے لگے یہ پانی تو ہمارے لیے نعمت ثابت ہوا، اور تمام ملک سرسبز ہو گیا۔ مطلب پھر یہ نہیں کہا کہ یہ موسیٰ کی دعا کا نتیجہ ہے، اور ایمان نہ لائے، ایک مہینہ چین میں بیٹھے رہے۔ پھر اللہ نے ان پر ٹڈیاں بھیج دیں، ٹڈیوں نے قبطیوں کے تمام کھیت، پھل، درختوں کے پتے، ترکاریاں، گھاس، سبزی کھا لی، یہاں تک کہ لکڑی کے کیواڑ اور مکانوں کی چھتیں اور کڑیاں، تختے، گھر کا سامان اور کیواڑوں میں لگی ہوئی لوہے کی کیلیں بھی چٹ کر گئیں، پھر بھی ان کو سحری نہ ہوئی۔ یہ مصیبت صرف قبطیوں پر پڑی، بنی اسرائیل امن میں رہے، قبطی چیخ پڑے اور اللہ کا واسطہ دے کر مضبوط عہد و پیمان کر کے موسیٰ سے درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کر کے اس مصیبت کو دور کرا دے، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ کہتے ہیں پھر 7 دن تک یہ عذاب رہا اور اس کے بعد موسیٰ کی دعا سے یہ دور ہو گیا۔ ایک روایت میں کہ ہر ٹڈی کے سینے پر لکھا ہوا تھا اللہ کا بڑا لشکر۔ بہرحال یہ روایتیں ملتی ہیں جس کی ڈیپتھ میں بہت جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ عذاب آتے رہے آتے رہے۔ جو ہی ایک عذاب آتا، موسیٰ سے آ کے دعا کراتے، جب موسیٰ کی دعا سے وہ عذاب دور ہو جاتا تو دوبارہ ویسے ہی ہوتے۔ پھر ان پر کمل، جوؤں کا عذاب آیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کمل گیہوں کا گھن ہے، عباس کہتے ہیں چھوٹی ٹڈیاں تھیں، ان کے پر نہ تھے۔ اسی طرح کچھ اور اس طرح کی چیزیں ان پہ جب مسلط کی گئیں، اور اس وقت بھی ان کو چین نہ آیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی تورات میں آتا ہے کہ موسیٰ نے زمین پر لاٹھی ماری اور زمین کی مٹی جو تھی وہ کمل میں بدل گئے جوؤں میں، ہر چیز میں ان کے جوئیں تھیں۔ اب دیکھیں گھروں میں، بستروں میں، کھانے میں ان کے بدن کو کاٹتی، کھانا کھاتے تو کھانے میں بھر جاتی، اور اس طرح ان کو ان کی زندگی اب جیرن ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس نے ان کی پلکوں اور ابروؤں کے بال تک کھا گئی، ان کے بدن پر چیچک کی طرح بھر گئی، ان کا سونا، ان کا آرام حرام کر دیا۔ قبطی چیخ پڑے اور فریاد کی کہ موسیٰ اللہ سے دعا کر، اگر مطلب یہ ہو گیا تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ یہ دور ہوئی، پھر نہ بدلے تو پھر اس کے بعد آخر میں مینڈکوں کا عذاب آیا۔ ان کے گھروں میں، ان کے کھانے برتن میں مینڈک آ گئے، فراگس، ہر کھانے اور برتن میں مینڈک ہوتے۔ تھوڑی تھوڑی دور کہتے ہیں کہ مینڈک ہوتا، یعنی کہ اتنے زیادہ تھے کہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو منہ میں مینڈک پہنچ جاتا۔ استغفر اللہ، کبھی سوچیے تو صحیح، یعنی سوچ کے بھی گھن آتی۔ اور اس پہ اتنی تفاسیر میں روایتیں ہیں کہ پڑھ کے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ عذاب آج کے دور میں آئے تو انسان کیا کرے۔ ایک ہلکا سا کاکروچ ہی دیکھ لیجئے، کہیں آپ دیکھیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے کہیں دور سے چھپکلی پہ نگاہ پڑ جائے تو لقمہ منہ میں نہیں جاتا۔ ٹیبل پہ کاکروچ بھی ہو اور آپ کھانا بھی کھا رہے ہوں تو آپ مطمئن نہیں بیٹھ سکتے، اور کہاں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، منہ میں، کھانے میں، پینے میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ مینڈک پہلے خشکی کا جانور تھا، لیکن جب فرعون کی قوم پر اللہ نے اس کو مسلط کیا اور انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل اس حد تک کی کہ ابلتی ہانڈیوں اور بھڑکتے تنوروں میں گرنے سے بھی پیچھے نہ رہے، تو اللہ نے اسے اطاعت کے عوض ان کو پانی کا جانور بنا دیا۔ پھر خیر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر انہوں نے دعا کی، ایک ہفتے تک عذاب رہا، پھر دور ہو گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ یہ نہ پلٹے تو ان پر خون کا عذاب آئے، دم، خون کہتے ہیں، ان کا پانی جو تھا خون میں بدل گیا، دریاؤں کا پانی، گھروں میں برتنوں میں جو پانی بھرا ہوا تھا، گلاسوں میں پانی پینے کے لیے پیتے تو وہ بھی خون کا بن چکا ہوتا۔ کہتے ہیں بعض دفعہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی اکٹھے پانی پیتے، وہ پی کے اس کو، یعنی بنی اسرائیلی پانی پی کے آدھا اس کو دیتا تو قبطی کے ہاتھ میں آتے ہی وہ خون کا بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے عذاب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح بے بس کر دیتا ہے لوگوں کو۔ پھر موسیٰ کے پاس آئے اور دعا کی کہ موسیٰ کچھ کر دے، لیکن جو ہی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ مصیبت ٹل جاتی تو فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، پھر انہوں نے تکبر کیا، وہ بڑے بنے اور وہ تھے ہی مجرم قوم، پھر بھی دیکھے نہیں مانے۔ وہ تو نہیں تھے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہر ایک سوچ سکتا ہے۔ ابھی ان کے اس رویے کو دیکھ کے تو ہم اکٹھا دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آج جب کبھی ایسے حالات آتے ہیں تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کہ آج کے دور میں بھی ایسی ہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پہ واقع ہوتا کوئی عذاب، قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ، کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ دیکھیے اب دعاؤں کرانے کا وقت آتا ہے جب، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور قومیں نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتی ہیں اکثر، جب دعا کرنی پڑتی ہے تو فوراً آ جاتے ہیں۔ آج بھی لوگ دعا کرانے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور جب کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں اب ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جائے، کہیں آیت کریمہ پڑھا جائے، کہیں درود پڑھا جائے، اور خوشی آ گئی تو پھر بھولنے لگے۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اور اگر ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ ہم نے ان کو زبردستی رکھا ہوا ہے، اس لیے کہا اب ان کو ہم آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن ہوتا گیا پریکٹیکلی، فلما کشفنا عنہم الرجز، اور جب ہم دور کر دیتے ان سے رجز یعنی عذاب، اور جو بھی عذاب تھا، الا اجلن، ایک خاص مدت تک، ہم بالغو ہو، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکسون، پھر وہ خلاف ورزی کرتے، توڑ دیتے۔ یعنی جب ان کے ساتھ یہ سارے عذاب آتے تو مانتے، لیکن بعد میں پھر پلٹ جاتے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ رجز سے مراد طاعون ہے، اور ایک دن میں 70,000 آدمی ان کے مر گئے۔ کہ ان کو دفن کرتے کرتے ان کو شام ہو گئی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور ترمذی اور میں اور اسامہ بن زید کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر اور تم سے پہلی قوموں پر بھیجا تھا. اس لیے اگر کسی جگہ طاعون ہو تو خود وہاں نہ جاؤ, اور اگر وہاں پیدا ہو جائے جہاں تم ہو تو وہاں سے مت بھاگو. اسی طرح صحیح بخاری میں اور امام احمد کی روایت ہے حضرت عائشہ سے, آپ نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جس پر چاہتا ہے اللہ بھیج دیتا ہے, لیکن مومنوں کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے. اگر کسی بستی میں طاعون پڑا ہو اور کوئی مسلمان ثواب کی امید کے ساتھ صبر کے ساتھ وہاں رہے اور یہ یقین رکھے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی اس کو پہنچے گا, اور اگر پھر وہ طاعون میں مبتلا ہو کے مر جائے تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا. یعنی انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اسباب تو جو ہیں وہ تو ہوں گئی لیکن توکل اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب اور یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں بار بار عہد کرنا, عہد ٹوٹنا, ہم اس کو سب کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی تو اپنی زندگیوں پہ غور کرنا چاہیے کہ نہیں, ہماری بھی زندگیوں میں کوئی ایسے معاملات آتے, کبھی انفرادی یا اجتماعی مصیبتیں آئیں ہم پہ, ان پہ تو ٹڈیاں برسی تھیں کہ آج بھی ہماری فصلوں کو کیڑا کھاتا ہے. کسی گاؤں میں جا کے کسی دیہاتی سے پوچھ لیں کہ یہ فصلوں پہ کیڑے کیوں آتے ہیں تو شاید کوئی ہی ہو جو یہ کہہ دے کہ یہ ہمارے ہی کسی گناہ کی سزا ہے. بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے انسان کو اپنے رویوں کی. آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ کی طرف کے چھوٹے چھوٹے اشاروں کو نہیں سمجھتے نا تو وہ پھر ہمیں بڑی چیزوں میں پکڑتا ہے. تورات میں آتا ہے کہ ان پر اتنی ٹڈیاں آئی تھیں کہ سورج چھپ گیا, جو اولوں سے بچی تھی فصلیں وہ ٹڈیاں کھا گئیں. اور بالکل ایسے ہی نہیں لگتا کہ جیسے آمنو کفرو آمنو کفرو والی کیفیت ہے, ایمان لا رہے ہیں پھر کفر پھر کفر. اور آپ دیکھیے نبی کا نام لے رہے ہیں یا موسیٰ, آل فرعون سے یہ طریقہ سیکھا نا, وہ بھی اسی طرح پکارتے تھے تو انہوں نے بھی یہی پکارا. پسی بھی اور غلام قوموں کا یہی حال ہوتا ہے, وہ اپنے بڑوں کی باتیں اپنانے لگتی ہیں. وہ خوبیاں تو ان میں ہوتی ہی نہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیا میں بڑھائی دیتا ہے, ہاں ان کے گرے پڑے لفظ استعمال کر لیتی ہیں, سطحی اور اوپری چیزیں لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بڑے ہو جائیں گے. یہاں ایک اور چیز بھی بہت ہی قابل غور ہے کہ یہ شرط باندھتے تھے ایمان لانے کے لیے کہ اچھا اگر یہ دور ہوا تو ایمان لے آئیں گے, تو ایسا ایمان مقبول ہی نہیں ہے. ایمان لانے کے لیے شرطوں کی ضرورت نہیں ہے, جو مشروط ایمان ہوتا ہے وہ ضرورت نہیں, وہ قبول کیسے ہوگا؟ دیکھیے اللہ کو اس کا حق دینے کے لیے انسان شرطیں لگائے, یہ کیسی بات ہے؟ اللہ یہ کام کر دے تو میں بہت نیک ہو جاؤں گی. آج بھی دیکھیں اسے ملتی جلتی چیزیں, حج کر لیں پھر یہ کام کریں گے, اچھا ذرا یہ کام ہو گیا پھر میں یہ نمازیں شروع کر دوں گی. نہیں, نیکی کرنا اللہ کے لیے آپ نے کرنا, یہ آپ کا حق ہے, نہیں کریں گے آپ کا بگڑے گا, اللہ کا کچھ نہیں جائے گا. اور جو شرطیں لگا کے ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں نا ان کو ایمان نہیں ملتا. دیکھیے کہ انہوں نے شرطیں لگائیں, اس کے باوجود پھر اس کی وجہ سے ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی. آزمائش ٹلتی تو ان کا حال بدلتا, اس کے برعکس جادوگروں کو سوچئے, بغیر کسی شرط کے ایمان لائے اور اللہ نے ان کو بچا لیا. تو انسان کی عبادت میں لائن کا لفظ نہیں ہونا چاہیے, اگر یہ ہوا تو میں یہ کروں گا, اس طرح کروں گا اور ویسے کروں گا. اور آپ دیکھیے اللہ کا حلم, ایک سزا دوسری سزا, یہ نو نشانیوں کے طور پہ یہ بات آتے تھے سا آیات آگے آپ پڑھیں گے. اللہ نے اتنی بڑی نشانیاں دیں, یہ اللہ کی مہلت نہیں تھی. آج کے دور کے ٹیکس میں ذرا ان ساری چیزوں کو سوچیں تو اگر کسی جگہ ایسی فصلوں پہ حملہ ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں, ہم نے ایسی دوائیں ایجاد کر لیں کہ سارے جانور مار دیے, ایسے سپریز ہو گئے, یہ ہو گیا. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. ایک ہی دوا ایک وقت آپ کھاتے ہیں آپ کو فائدہ دیتی ہے, دوسری وقت کھاتے ہیں آپ کو فائدہ نہیں دیتی. پھر آپ ایک اور بڑا پیارا نقطہ ادھر نوٹ کیجئے گا کہ اللہ نے ان کو بے بس کیا, اپنی قدرت دکھا رہا ہے, معمولی چیزیں ان کے اوپر پھر چھوڑی جا رہی ہیں اور انہوں نے ان کو بے بس کر دیا. اللہ نے کوئی ان پر ہاتھی یا شیر چیتے نہیں چھوڑے, ہاں بہت معمولی چیزیں چھوڑی, لیکن وہ شخص جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا اس کا حال کیا ہوا کہ وہ کچھ نہ کر سکا. آج بھی تو آپ دیکھیں کسی طرح کے کچھ عذاب ہیں نا, یہ الگ بات ہے کہ آج کے عذابوں کے جرمز دکھتے نہیں خالی نظروں سے. ایڈس کے کیا جرمز نہیں ہوتے اس میں؟ कोई बीमारियां जितनी भी फैलती हैं, जो बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, आप उसको हार्मोन्स कह दें, आप उसको क्रोमोसोम्स कह दें, डीएनए कह दें, क्या ये साफ नहीं है? हम भी आज वजह की तरफ तवज्जो नहीं करते, उन गुनाहों को नहीं छोड़ते जिसकी वजह से होता है, और ये चाहते हैं कि जब बस इसको अपनी ज़ात से ही मुंसलिक कर लें। कहते हैं कि जब इन पे खून का अज़ाब आया तो इनके दरियाओं का पानी सुर्ख हुआ, उसकी वजह से मछलियां मर गईं और बदबू फैल गई। अल्लाह ताला हमें दूसरों के हाल पे गौर करके अमल करने वाला बना दे। अल्लाह ताला करे हम रोकते थे, रोकना चाहते रोक सकते थे, लेकिन ये नहीं मानते तो अल्लाह ने इनसे नहीं रोका। इससे एक और चीज़ भी मुझे फीलिंग्स आ रही थी कि ये सारी मखलूकात अल्लाह के कब्ज़े में है, अल्लाह ताला जो चाहे जितना चाहे करवा ले। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये भी अल्लाह ताला के गिरोह हैं। जैसे किसी भी बादशाह की फ़ौज होती है ना, वेपन्स होते हैं उनके, तो अल्लाह ताला के की फ़ौजें देखिए कैसी हैं। सिर्फ़ एक मक्खी आपके नाक पे बैठ जाए तो आपके लिए बोझल कर देती है। आप पढ़ रहे हैं और अगर कोई मक्खी आपको इधर से उधर आ जाए तो क्या होगा, बेचैन हो जाएंगे ना। तो ये छोटी सी छोटी मखलूकात काफ़ी हैं इंसान के होश को ठिकाने में लाने के लिए। अब ये छोटे अजाबों के बाद फन तकमना मिनहुम, फिर हमने इंतकाम लिया। इतना गुस्सा जो दिलाया उन्होंने, जब इतना कुछ उनको दिखा दिया और उसके बाद जब ये ना माने तो फिर हमने उनसे इंतकाम लिया। फअग़रकनाहुम फिल यम्मी, फिर हमने उनको दरिया में डुबो दिया। बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, क्योंकि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। ये है असल में सज़ा अल्लाह की आयतों को झुठलाने की। वकानू अन्हा गाफिलीन, और वो गाफिल थे। और इस तरह से फिरौन और उसके साथी डूब गए। इंतकाम लिया यानी अजाब में पकड़ा। नक़मतुन अरबी में कहते हैं अजाब को। फिल यम्मी, समंदर में डुबोया। और कौन सा यम था? रेड सी, जैसे ओशन, रेड ओशन कहते हैं ना, बहरे अहमर, उसमें डुबो दिया। ये जो यम का लफ्ज़ है ये तमीमुन से माखूज है, और तमीम का मानी होता है किस्सा करना। समंदर से फ़ायदा उठाने वाले समंदर का सफ़र बिला इरादा करते हैं। और ये जो बी अन्ना हुम में ना, ये बा बा सबबी है, ये सबब है उनके डुबोने का, रीज़न ये था वो मोटिव जिसकी वजह से उन पे अजाब आया। और अनहा, हा की ज़मीर आयतों की तरफ है, इन निशानियों को, कौन सी, ये जो पीछे 8 गुजर गई बल्कि 9 हो गई सारी मिला लें तो, गाफिल थे। अल्लाह अकबर। और इनको डबो के किया क्या? वाउरसनल कौमल्लज़ीन खानू युस्तदअफून मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा, और हमने इन लोगों को जो बिल्कुल कमज़ोर शुमार किए जाते थे इस ज़मीन के पूरब से लेके पश्चिम तक का वारिस बना दिया। अल्लती बारकना फ़ीहा, जिसमें हमने बरकत रखी थी। वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल, और इस तरह बनी इसराइल के हक में रब की बात पूरी हुई अच्छे तरीके से। अच्छा वादा अल्लाह का पूरा हुआ बनी इसराइल के हक में। क्यों? बीमा सबरू, इसलिए कि उन्होंने सब्र किया। वदम्मरना मा कान यस्नउल फिरऔन व कौमुहू व मा कानू यारिशून, और हमने हलाक कर दिया वो सब कुछ जो फिरौन और उसकी कौम बनाते थे और जिनको वो चढ़ाते थे। वो बुलंद इमारतें गिर गईं, वो उनके अंगूरों की बेलें गिर गईं जो कुछ बनाते थे। ये है एक तारीख की उलट फेर। कल तक पिसी हुई कौम आज वारिस बन रही है। अवरसना, हमने वारिस बनाया। पहली बात तो इससे पता चलती है कि अल्लाह ही वारिस बनाता है, क्योंकि वो खुद नहनुल वारिसून या नहनुल वारिसीन कुरान पाक में आता है। दुनिया में अल्लाह वारिस बना रहा है लोगों को सब्र की वजह से, क्योंकि बीमार सब्र का लफ्ज़ है। इसी तरह जन्नत की विरासत किसको मिलेगी? ये तो दुनिया की विरासत को पाने की एक वजह इधर बयान हुई ना, सब्र। तो जन्नत की भी विरासत किसी को मिलनी है क्या? पहली बात, और मिलनी है तो उसकी वजह क्या है, और उसकी वजह जाननी है तो फिर आपको उसके लिए सूरत अल मोमिनून की पहली 11 आयतों को पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से विरासत नहीं मिलेगी बल्कि कद अफलहल मोमिनून, الذين هم في صلاتهم خاشعون، یہاں سے لے کے والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سات کریکٹرسٹکس ہیں جس کو وہاں کی وراثت چاہیے اس کو اپنے اندر لانی پڑیں گی. اسی پہ آج کل ایک سی ڈی بھی تیار ہو رہی ہے جنت کے وارث. تو بات یہ ہے کہ دنیا کی وراثت لینی ہو یا آخرت کی، کچھ کام تو ایسے کرنے ہی پڑیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بندے کا مقام ہو. اب دیکھیں یہاں وہ بنی اسرائیل ہے جو واقعی ابھی تک مغلوب تھی، پسی ہوئی قوم تھی، اللہ کو ماننے والی تھی. اللہ نے اتنے بڑے فرعون سے ان کی خلاصی کروا دی. اب کتنا پیارا انداز ہے نا، کانو یستدعون، تھے نہیں کمزور، سمجھے جاتے تھے. یا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ضعیف لوگوں کو وارث بنائے. نہیں، بنیادی طور پہ ضعیف نہیں تھے بنی اسرائیلی، کمزور مضبوط تھے، نبیوں کی اولاد تھے، دنیا میں اللہ کو ماننے والے تھے، حق کے علم بردار تھے. لیکن پھر یستدعون کیسے ہو گئے؟ وقت کے الٹ پھیر نے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں آئے، کچھ عرصہ اچھے رہے، عزت ملی، بعد میں جب وہ بات حکومت ختم ہوئی، یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو ان لوگوں کے پھر خراب ہونے لگے معاملات. جب یہ بگڑے تو اللہ نے فرعونوں کو ان کے سر پہ مسلط کر دیا. تو آج بھی کیا یہی نہیں ہے؟ جس دور کا مسلمان بگڑے گا نا، کمزور ہو جائے گا، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل پس جاتے ہیں. آج بھی مسلمان کو دیکھیں تو وہ یستدعفون مشارق الارض ومغاربها، لگتا ہے نا کہ مسلمان آج بھی ایسے ہی مظلوم بنا ہوا ہے، یا مجبور بنا ہوا ہے، غلام بنا ہوا ہے. وہاں تو کوئی ظاہری غلامی دکھتی تھی، آج کی غلامی کچھ کم نہیں ہے، ذہنی غلامی تو ہے ہی ہے. آپ ایک پیسہ نہیں اپنا خرچ کر سکتے، آپ دنیا میں کھل کے سانس نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث کر دیا. عرض سے مراد مصر اور شام کی سرزمین ہے. اور اللہ تبارکنا فیہا، وہ جس کے اندر ہم نے برکتیں دیں، یعنی دریا تھے، پھل تھے، سبزی تھی، راحت تھی. آج بھی اگر آپ کو ایجپٹ جانے کا اتفاق ہو، اتنی سبزی ہے وہاں کہ گلیوں میں ٹھیلوں پہ سبزی بکتی ہے. میں نے جتنی فریش سبزی وہاں کھائی اور پکائی شاید کبھی بھی نہیں پہلے پکائی ہوگی، اتنی مزے کی، فریش اور اتنی سستی. آپ جتنا ٹریول کر کے دیکھتے ہیں آپ کو دونوں طرف سبزہ ہی سبزہ دکھتا ہے. فرعونی ڈوبے تو مصر میں ان کو غلبہ دیا، اور قوم امالخہ کے بعد بنی اسرائیل کو پھر ملک شام میں اقتدار دیا، اور اس طرح یہ دونوں چیزیں ان کے ہاتھوں میں آ گئی. کہتے ہیں کہ جب فرعون ڈوبا تھا تو اس کے بعد کچھ عرصہ، جو فرعون تو ڈوبا تھا لیکن اس کے باقی لوگ تو موجود تھے نا، تو کچھ عرصہ فرعونی کلچر اس ملک میں رہا، مصر میں موجود رہا. لیکن پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ کمزور ہوئے، اور ادھر سے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور جب آیا، تو پھر بنی اسرائیل دوبارہ مصر پہ بھی حکمران بنے تھے. اللہ قوموں کو اسی طرح موقع دیتا ہے. اور یہ جو بات ہے نا، تمت کلمت ربک الحسنی، یہ محاورہ ہے. الحسنی کلمہ کی صفت ہے، مؤنث ہے، اس کا واحد احسن ہوتا ہے. تمت یعنی پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی. عربی میں کہتے ہیں تم الامر، فلاں کام پورا ہوا، کامیابی سے ہمکنار ہوا. یہاں کون سا کلمہ حسنی تھا؟ بنی اسرائیل کو فتح اور کامیابیاں دینے کا وعدہ. یہ کہاں ہے؟ یہ سورت قصص میں آپ پڑھیں گے، وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ سے لے کے مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ تک. اسی طرح آگے آپ پڑھیں گے، أَسَى رَبُّكُمْ أَن يُخْلِقَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، امید ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلافت دے دے. ہاں، اصل وجہ دیکھ لیجئے، بِمَا صَبَرُوا، صبر کی وجہ سے. وہی تینوں صبر، صبر عن الابتلاء، عن الاطاعت، اور صبر جو ہے انسان کا معصیت سے صبر جمے رہے. یہاں صبر سے مراد ہے دین پر جمے رہنے، استقامت کے معنوں میں. اور صبر ایک خوبصورت عادت ہے، اس کے اتنے رنگ بدلتے ہیں نا. آپ اس کو اگر مال پہ صبر کر لیں گے تو قناعت بن جائے گی، اگر اس کو آپ اپنے غصے پہ قابو پا لیں گے تو صبر کرنا پڑے گا تو وہ آپ کا حلم بن جائے گا. دین پہ جمع رہے مشکل حالات میں تو استقامت بن جائے گی. تو صبر بہت بڑی نعمت ہے جو قوموں کو ملتی ہے. ریاکشن نہیں کرنا. آج کے دور میں بھی امت مسلمہ کو اسی صبر کی ضرورت ہے. اللہ کے وعدے صبر کے ساتھ مشروط ہیں. ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں محلات اور اونچی عمارتیں اللہ نے یوں ریزا ریزا کر دی. جو بڑے بڑی کام کرتے تھے حامان کی بنائی ہوئی عمارتیں ان کے محل, ان کو بڑا شوق تھا کہ ہم بڑے بڑے گھر بنائیں ہماری بڑی بلڈنگز ہو. لیکن ایک صبر ان کی ساری بلڈنگوں کو گرا کے رہ گیا. جتنا انسان صبر کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. یہاں پہ اب ان کی زندگی کا ایک مقصد پورا ہوا. ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دو مقصد تھے. ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ فرعون سے نجات دلانا بنی اسرائیل کو. اب بنی اسرائیل آزاد ہو گئے. اب یہ آزاد ہوئی ہوئی قوم کیا کرے گی, یہ اگلی آیتوں میں آئے گا. آیت 138 سے دیکھتے ہیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا, پھر ان کا گزر ایسے لوگوں کی طرف ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت پر جمع ہوئے تھے. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے, اور بنی اسرائیل کا بھی یہ وہ دور ہے جس کے لیے وہ کئی سالوں سے تمنا کر رہے تھے. ایک طویل عرصہ فرعون کی غلامی میں رہنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی دی, اور اس طریقے سے پھر وہ لوگ آگے سے آگے گئے. اب ہونا کیا تھا کہ بنی اسرائیل جس چیز کی تمنا کرتے تھے کہ ہمیں ایک الگ ملک ملے, اپنی زندگی کو ہم اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں, اب اس کے لیے کوشش کرتے. اس کے لیے ان کی منزل ملک شام تھی. بیچ میں ایک صحرا آتا تھا, صحرا سینا. جب یہاں سے گزر رہے تھے, سفر آگے کا تھا, تو انہوں نے کچھ ایک منظر دیکھا, اور وہ کیا تھا کہ یہ لوگ کسی ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے جو اپنے بت کی پوجا کر رہی تھی. ایسے وقت میں پھر ان کے منہ پہ جو باتیں آئیں اس کا ذکر اب ان اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. دیکھتے ہیں. وہ جاوسنا, اور ہم نے پار لگایا. لفظ پہ غور کیجئے گا. پار لگانا, کشتیوں کو پار لگانا یا انسانوں کو پار لگانا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی پیر یا ولی کے ہاتھ میں نہیں. جیسا کہ عموماً لوگ شعروں میں بھی پڑھتے ہیں, لگا دے میری کشتی پار, کچھ اس طرح کے شعر بولتے ہیں. نہیں, اللہ نے پار لگایا. جیم واؤزا اس کا روٹ ہے. جوز کہتے ہیں درمیانی حصے کو, کیونکہ جب درمیانی حصے تک انسان پہنچتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ اب عبور کر رہا ہے, تو کسی دریا کو پار کر کے دوسری طرف چلے جانا. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے سورہ بقرہ میں تالوت اور جالوت کے واقعے میں, کہ وہاں بھی یہی لفظ گزرا تھا. فلما جاوزہ ہوا والذین معہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پار گئے. کون سا دریائے؟ بحر احمر میں تھے جب یہ لوگ گزرے. فرعون تو ڈوب گیا, اور اب اس کے بعد بنی اسرائیل کیا ہوا؟ فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم, ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کے لیے بیٹھے تھے. یعکفون کا لفظ عکفہ سے ہے, اور عکوف کہتے ہیں جم کر بیٹھنا, عبادت کی خاطر سے تعظیم کے ساتھ بیٹھنا, یعنی کسی کی رسپیکٹ کے انداز میں جب انسان بیٹھتا ہے. اور اسنام سنم کی جمع ہے, بت پتھر کے یا لکڑی کے دھات کے, کوئی بھی ہو. خیالی چیزوں کے بت بھی ہو سکتے ہیں یا حقیقی چیزوں کے. مثلا بعض دفعہ پرندوں کے بنائے ہوتے ہیں, بعض دفعہ لوگوں نے ستاروں کے بنائے ہوتے ہیں, فرشتوں پریوں وغیرہ کے. تو ہر وہ چیز جو عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے تعظیم کے لیے. اس کے برعکس مجسمہ بھی ایک لفظ ہے, وہ عبادت کے لیے نہیں بنتا بلکہ وہ خوبصورتی کے لیے اور یادگاروں کے لیے ہوتا ہے. اسے عربی میں تمثال کہتے ہیں. تو اب یہ قوم جب گزری تو وہاں ایک قوم موجود تھی جو بیٹھے تھے علی اصنام لہم, اپنے بتوں پر. ابن جریج کہتے ہیں کہ یہ گائے کی مورتیاں تھیں. بت پرستی کی اول بنیاد اسی سے پڑی. اسی طرح ابن جریر اور ابن منظر بھی اسی کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مورتیاں تانبے اور پیتل کی تھیں, جس قوم کو بنی اسرائیل نے بت پرستی میں دیکھا. تیسری اس کے بارے میں تفسیر کی جاتی ہے کہ یہ امالقہ قوم تھی, کیونکہ وہ لوگ بھی مشرک تھے. اور اسی طرح بعض لوگوں نے کچھ اور نام بھی رکھے ہیں, لیکن جب انہوں نے ریڈ سی عبور کیا تو اس کے آگے آپ کہتے ہیں کہ تانبے کی معدنیات تھی، فرعون نے کچھ چھونیاں بنوائی ہوئی تھی اور ان کے پاس ایک بت خانہ تھا جہاں ایک مندر بھی تھا اور وہاں چاند دیوی کا بت خانہ موجود تھا یعنی مون گوڈس کا. تو یہاں سے جب یہ گزرے تو وہ لوگ جو اللہ کی قدرت اور رحمت کے معجزے دیکھ چکے تھے اس کے باوجود کچھ لوگوں کو ایک جگہ بت پوجتے ہوئے ایک مندر کو دیکھا تو پھر پھسل گئے. یہی قوموں کا حال ہوتا ہے کیونکہ ان کے جو بت اور یہ ایسی چیزیں یہ بڑی پرکشش ہوتی ہیں، بڑے بڑے سٹیچوز ہیں، اگربتیاں، خوشبوئیں، اور اس طرح جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں ان کو ایسے مظاہرے اچھے لگتے ہیں اور فوراً وہ اس طرح چلتے ہیں. آج بھی دیکھیے تو بعض مشرکانہ رسومات اتنی خوبصورت کر کے دکھائی جاتی ہیں فلموں میں کہ لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں، اور بعض چیزیں جو ہمیں دیکھنے میں ایسے لگتی ہیں کہ بس وہ ایک ان کا تہوار ہے، مثلا ہولی کا تہوار ہے یا دیوالی ہے، لیکن ہر رسم کے پیچھے کوئی نہ کوئی شرک موجود ہوتا ہے. جن لوگوں کو مشرکوں کے طریقے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں نا، پھر وہ جاتے ہی جاتے ہیں. فرعون کے دباؤ میں رہنے کے باوجود ان کے دل میں بت پرستی اور شرک کی کچھ جڑیں پڑ چکی تھی، حالانکہ اپنے وقت کے یہ مسلمان لوگ تھے. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، قالو قالو یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہتن، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دو جیسا ان کا. ذرا سوچئے موسیٰ کے دل پر کیا گزری ہوگی. اللہ کے بندو، تمہیں اللہ نے ایک جیتے جاگتے فرعون سے نجات دے دی، اس سے آزاد کروا دیا، اور تم اب اپنی مرضی سے ایسے کام کر چکے ہو، کیا تم یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ کہا ایک ایسا ہی معبود بنا دو. موسیٰ نے جواب دیا، قال انکم قوم تجہلون، کہا تم تو بس جاہل قوم ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ جس مذہب میں ہیں وہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بے حقیقت اور بیکار ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ قوم کا مطالبہ کتنا غیر حقیقی ہے، اور ایک مورتی یا ایک پوجا کی کوئی چیز بنوانا چاہتے ہیں. امام بغوی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی یہ درخواست اس وجہ سے نہ تھی کہ ان کو اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک تھا، یعنی اللہ کو ایک مانتے تھے، بلکہ وہ اپنی عقل کی کمزوری اور انتہائی جہالت سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس عمل سے دینداری میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، اور ہم اب مقرر کردہ مورتی کی تعظیم کر کے اللہ کے مقرب ہو جائیں گے. آج بھی یہی بات ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو ایون قبر پہ بیٹھے ہوئے آپ ان سے وہاں جا کے پوچھیں کہ اللہ ایک ہے تم اس کو مانتے تو کہیں گے جی مانتے، پورے مواحد بنیں گے، اپنے آپ کو پورے دین والے کہلائیں گے، لیکن یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس لیے کہ اس سے دین سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو ہماری دنیا ہے، اور ان ساری چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لوگ ہمیشہ شرک اسی طرح سے کرتے ہیں. تو انہوں نے ایسی جاہلانہ قسم کی درخواست موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دی. قال موسیٰ نے کہا، یہ کہنا حیرت کے انداز میں، جیسے ہم کسی سے کچھ کہتے ہیں نا کوئی بات، تو عام اب قرآن کو اگر آپ اسپاٹ لہجوں میں پڑھتے ہیں نا تو آپ کو وہ سمجھ نہیں آتے ایکسپریشن جو اصل میں ہے. اس سوال کے سننے سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو آ سکتا ہے بالکل وہ حیرت ساری جمع کریں. قال انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو، تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تم نے کیا سوچ لیا؟ ان کی جہالت کیا تھی کہ ایک اللہ جس نے ان کو فرعون سے نجات دلائی وہ اس کو چھوڑ کے اب اس کے ساتھ شرک کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی جہالت یہ تھی کہ ابھی تک ان کی زندگی کا کوئی واضح مقصد نہیں تھا. ان کی جہالت ایک اور بھی ہے، اور وہ کیا کہ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی کام کرنے لگے، جو دوسرے کر رہے تھے ان کو دیکھ کے ان کا بھی دل چاہا کہ ہم کریں. اور ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جب انسان کو اللہ سے وہ حقیقی تعلق نصیب نہیں ہوتا، اپنا شعور نہیں جاگا ہوتا، جب انسان اپنے ماحول سے اتنا متاثر ہو کہ وہ ایک روایتی مسلمان بن جائے، وہ نسلی مسلمان ہوتا ہے، شعوری مسلمان نہیں ہوتا، ناپختہ پن کی باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، ان کا دماغ پھر کام نہیں کرتا، کیونکہ جب اندر ریزسٹنس ہوتی ہے نا تو پھر انسان باہر سے بھی رکتا ہے، اور جب اندر سے گناہ پہ ریزسٹنس ہی ختم ہو جائے تو اس کا احساس بھی ختم ہونے لگتا ہے، اور آنکھیں بند کر کے لوگ دوسروں کے پیچھے لگنے لگتے ہیں. ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے نجات دلائے ان کو چاہیے کہ اپنے دین کا ریوائول کریں، لیکن یہ پھر اس کے بعد وہی نہ سمجھی کہ کام کریں تو یہ اصل میں بتاتے ہیں کہ ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہمیں ابھی زمین کے وہ ٹکڑے نہیں چاہیے تھے جس کو ہم نے اسلام کے نام پہ مانگا تھا. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا ڈانٹ بھی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر قومیں ایسے مزاج کی حامل ہوں تو لیڈرز کا فرض ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح کریں. تو حضرت موسیٰ ان کو کہہ رہے ہیں تم تو جاہل ہو, بلکہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہو. ایک دم صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ بھی سمجھا دی کہ دیکھو ان ہاؤلائی, یہ لوگ کون سے لوگ جو یہ شرک کر رہے ہیں, جو اس بت کو پوج رہے ہیں, یہ کیا ہے, متبرم, وہ تباہ ہونے والے ہیں. تبر سے ہے یہ لفظ, متبر. تبر کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو, ٹوٹا ہوا برتن, پگھلانے سے پہلے سونے یا چاندی کے ذرے, جیسے ریس گاری ہوتی ہے نا, نوٹ کے یہ ٹکڑے ہیں, ٹھیکریاں, یہ سارے لفظ آتے ہیں. یعنی یہ جو کچھ کریں یہ تو تباہ ہو جائے گا, یہ تو ختم ہونے والا ہے, ان کے دین کو تباہ کر دے گا, ان کی مورتیوں کو ڈھا دے گا, ریزہ ریزہ کر دے گا. ماں کا نو یا ملون, جو وہ کرتے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, یعنی شرک کر رہے ہیں, ان کی ساری باتیں قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گی. سورہ فرقان آیت 23 میں بھی آتا ہے, وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, کہ ہم آگے لائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیے اور ہم ان کے عملوں کو ایک راکھ کی طرح اڑا دیں گے. دیکھیں یہ فطرت کا اصول ہے, جس چیز کی جڑ نہیں ہوتی نا, بنیاد نہیں ہوتی, وہ چیز ٹکتی نہیں ہے. شرک بھی بے بنیاد ہوتا ہے. بڑے سے بڑا شرک کا مظاہرہ کیوں نہ ہو, لیکن وہ انسان کو زیادہ دیر تک بچا نہیں سکتا اللہ کے عذابوں سے. تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی کہ ایسا نہ کرو, کیا تم ایسی باتوں کی فرمائش کرتے ہو. ہاں, قال غیر اللہ ابغیکم الہم وہو فضلکم علی العالمین. حضرت موسیٰ نے ڈانٹ کے انداز میں اور تعجب کے انداز میں ان سے کہا, کیا میں تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود طلب کروں, حالانکہ اللہ ہی نے تم کو اس زمانے کے سب لوگوں پر برتری عطا فرمائی, تم کو ایسی نعمتیں دی جو کسی اور کو نہیں دی, تمہیں بغیر حق کے نعمتیں دی, اپنے کرم سے دی. اللہ تعالیٰ نے ایک پسی ہوئی قوم کو ابھار دیا, غلامی میں کسی بھی قوم کو آزاد کر دیا. کیا تم واقعی نہیں سوچتے کہ ایسا معاملہ کر کے یا ایسا مطالبہ کر کے تم اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دے رہے ہو. اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا تھا. حضرت واقد کہتے ہیں کہ ایک بار حنین کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جا رہے تھے. راستے میں ان کا گزر سدرہ کی طرف سے ہوا. جاہلیت کے زمانے میں کفار اپنا اسلحہ سدرہ یعنی بیری کے درخت سے لٹکا کر اس کے گرد طواف کرتے تھے. ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی, جیسی کافروں کے لیے انوات والی بیری ہے, اسی طرح ہمارا بھی کوئی انوات بنا دیں, یعنی کوئی ہمارا بھی ایسا درخت بنا دیں جس پہ اسلحہ لٹکایا جائے اور ہم ادھر پھیریں. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر. یہ قول تو ایسا ہی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہتن, کہ جس ہمارے لیے ایسا الہ بنا دیجئے جیسا الہ ان کے لیے بنا ہوا ہے, تم تو واقعی پہلوں کے راستے پہ چلو گے. یہ تفسیر بغوی میں روایت موجود ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بات تھی کہ تم اپنے پچھلوں پہ چلو گے ان کے قدموں پہ, وہی بات آج امت مسلمہ نے ثابت کر دی کہ جب انسان کسی چیز سے نکلنا نہیں چاہتا تو وہ نکل ہی نہیں پاتا. دیکھیے فزیکلی کسی قوم کو سلیوری سے آزاد کروانا آسان ہوتا ہے, اس کے لیے فائٹ کرنی پڑتی ہے, ہتھیار ہوئے, کچھ کوششیں کی, جسمانی طور پہ قومیں آزاد ہوتی ہیں. ذہنی غلامی سے نجات دلانا یہ بہت مشکل ہے. بعض دفعہ قومیں جسمانی طور پہ آزاد ہو جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قومیں جو ہیں وہ آزاد نہیں ہوتی ذہنوں سے. اس کا اظہار ان کے طور طریقوں سے ہوتا ہے, ان کو کریونگ ہوتی ہے اپنے بڑوں کی, اپنے آقاؤں کی کریو کے طور طریقوں کو اپنانے والی. ایسے لوگ پھر عبادت میں رنگینیاں تلاش کرتے ہیں اور انسان کو پھر شرک تک لے جاتے ہیں. آج دیکھیے کہ دین کے نام پہ جو ہمارے ہاں کچھ خوبصورت چمک دمک والی چیزیں دکھتی ہیں, مثلاً چراغاں, روشنیاں, لائٹیں لگانا, جلوس, حلوے, مانڈے, اللہ کے نبی کے دور میں ایسی کوئی ٹرم نہیں تھی. عشق کی باتیں, خوبصورت رنگ اور خوشبو والی محفلیں, اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. جب لوگ بہت زیادہ انجوائمنٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, تو پھر عبادت کو بھی انجوائے فل بنانا چاہتے ہیں. وہ قومیں جو دنیا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہوتی ہیں نا, وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت گاہوں میں نہیں جاتی, بلکہ وہ یہ سوچ لیتی ہیں کہ یہاں بھی فن ہوگا. اسی لیے بعض مائیں بھی بچوں کو غلطی سے کہہ دیتی ہیں چلو بیٹا مسجد میں چلو, بہت فن ہوگا. اور ذرا فن نہ تو وہ بار بار ماں کو ٹھوکتے ہیں، ممی کوئی فن نہیں، ممی مزہ نہیں آ رہا، ممی فن نہیں. یہ ظلم نہ کیجئے. دیکھیں عبادت گاہ کا ایک تقدس، اگر وہاں جا کے رب نہ ملا تو کہاں سے ملے گا؟ اگر وہاں سے ایسے ہی اٹھ کے آ گئے تو پھر بتائیں دنیا کی کون سی جگہ جہاں ہدایت ملے گی. بعض دفعہ لے بھی جاتے ہیں جب لوگ، تو پھر اس میں تھوڑا بہت ایک فن یا ایک مہذب انداز سے ان کو مزہ دیں، لیکن اس کے ساتھ روحانیت قائم رہے. ورنہ یاد رکھیے کہ پھر تو فن نہ ملا تو بعض دفعہ لوگ پھر گھروں میں بھی نہیں رہیں گے، ماں باپ بھی ان کو اچھے نہیں لگتے کیونکہ ان کے اندر تو کوئی فن ہی نہیں ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آزاد ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہمیں کام سے بھی آزادی مل گئی، اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ بس اب فرعون تو ڈوب گیا، اب ہماری اپنی مرضی، ہم جو مرضی کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی فرعون سے، اسی لیے آگے پھر دوبارہ اس کا ذکر کیا کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں کے ظلم سے بچا لیا، جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بکثرت مار دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے خدمت کے لیے، بیگار لینے کے لیے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بالکل یہی آیت پیچھے سورت بقرہ میں گزر چکی. اللہ تعالیٰ اس کہہ کے اس گرو یاد کروا رہے ہیں. اس جو ہوتا ہے یہ اس گرو کا مخفف ہوتا ہے، ریممبر، ریکال، یاد کرو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، اس نے تم کو نجات دی تھی. پھر آپ دیکھیے کہ وہاں یہ لفظ یقتلون نہیں تھا بلکہ یقتلون تھا، یہاں یقتلون ہے، اس میں کثرت ہے، زیادہ مبالغہ ہے، تکثیر کے لیے آتا ہے. یسومونکم سوء العذاب، تم کو برا عذاب پہنچاتا تھا. اور فی ذالکم، یعنی اس میں دکھ اور اذیت، یعنی یہ جو دکھ، یہ تکلیف، جو اولاد کا غم تمہیں ملا، یہ کیوں تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے. بلاؤن آزمائش تھی، دکھ اور آزمائش تھی. اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک طرف دکھ کی آزمائش تھی اور دوسری طرف نعمت کی آزمائش بھی تھی، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں ہی کسی کے ہاتھوں سے پٹواتا ہے تو اصل میں اس میں دونوں طرف کی بات ہوتی ہے کہ کیا واقعی لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو لیتے ہیں اور اس نعمت کو پانے کی جو کوشش کی تھی اب اس کو سنبھالنا چاہتے ہیں. اور یہاں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی قوم پہ یا کوئی ظالم شخص کسی ایک ملک کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ بلاؤ مر ربکم، تکلیفیں تو فرعون اور اس کے ساتھ ہی دیتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بات کر دی کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، تو یہ اس چیز کو زیادہ احساس دلاتی ہے یہ چیز کہ واقعی جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق نہیں رکھتا تب تک وہ بچ نہیں سکتا. تو الحمدللہ یہ ہمارا رکوع پورا ہوا. اس میں ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ یہ جو انہوں نے بت کے اوپر بیٹھنے اور ان کی عبادت کے لیے جو بیٹھے ہوئے تھے اس کی بات کی تھی، قوم یاکفون علی اصنام اللہم، اس پہ چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی. وہاں نہیں کی اس لیے کہ تھوڑا سا پھر آپ موضوع سے ہٹیں گے، لیکن اس میں ایک چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ بت کے پاس بیٹھ کے اس کی عبادت کر کے اور اس کے تصور میں اللہ کو پکارتے تھے نا، آج بھی کچھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. یعنی تصور شیخ، شیخ کا تصور کر کے عبادت کرنا، اور بعض دفعہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جس سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے سامنے اپنے فلاں امام کو تصور میں لے آؤ، فلاں بزرگ کو لے آؤ اور پھر دعا مانگو. تو یہ چیزیں ساری شرکی ہیں. اللہ کے نبی ہر اس چیز کو روک دیتے تھے جس سے انسان شرک کی طرف جانے لگے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ جو آج کے دور کی بنی اسرائیل ہے اس کے اندر سے بھی شرک کے سارے گھڑ نکال دے. آپ ذرا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ فرق نہیں دکھے گا آج کے مسلمانوں میں جنہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا لیا تھا اسلام کے نام پہ. اور پھر کیا ہوا، اگر چھوٹا سا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ فرعون ڈوبا تو بنی اسرائیل آزاد ہوئے. اس سے پہلے پسے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے، اللہ نے مدد دی، مدد مل گئی مسلمانوں کو. اور خاص طور پہ جب برصغیر پاک و ہند کے تناظر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین کا ایک الگ ٹکڑا دے دیا. اب کام کیا تھا کہ ادھر تم اللہ کا نظام قائم کرو. بنی اسرائیل بھی جب مصر سے نکلے تو اصل ان کی ٹارگیٹ اور ان کی منزل جو تھی وہ ملک شام تھا، جہاں جا کے انہوں نے اسلام کو قائم کرنا تھا. اس دور میں وہاں قوم مالکہ آباد ہو چکی تھی. جہاد کرو گے تو تمہیں مدد مل جائے گی، وعدے اللہ کے سچے تھے. آج بھی ये वादे पूरे थे। अब देखिए कि आज अगर हम तकरीबन नصف सदी से ज़ायद हो गया, तकरीबन 60 साल हो गए मेरा ख्याल है इस काम को हुए हुए, आज तक हम वहाँ इस्लाम को नहीं ला सके। इसकी वजह क्या है कि जहनों में इस्लाम नहीं है। बड़ी बातें ना करें, किसी के जुल्म की बातें ना करें, उसका ना इंसाफ़ी और वो हुक्मरान और वो फलां का कानून, नहीं कुछ नहीं, अंग्रेज़ कुछ नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर नहीं कर सकता। जो वजह समझ आती है वो ये है कि लोगों की जहन साजी नहीं हुई, जिसकी ज़रूरत होती है और जिसका ज़िक्र अब हम अगले रुकू में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, वहाँ देखेंगे।